know I shouldn't feel this way. I was looking on the inside, searching from the outside. Nothing seems to go my way. I forgive and I forget all this pain. I'm gonna break. I don't know why I feel this way. I don't know where I'm going. Don't know what I'm doing. But that's not me, the only way. אלכוהול מטשטש את הראייה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית? תן את המפתח לחברה שלך. את הראייה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית. תן את המפתח לחברה שלך. 99 אסקייפ. טרנס און אייר. טרנס און אייר. Thank you. Don't

just wanna do my thing, watch me becoming.